האהבה שלי, וגם לא התייחסת לכאב שבי. לא ידעתי מה לחשוב, אם זה רע או טוב, לא ידעת איך לאהוב. לא ידעתי מה לחשוב, אם זה רע או טוב, עשי דברים בלי לחשוב. חשבת לשנייה מה קורה איתי, לא ידעת להבחין בין טוב לרע, הרסת את כל מה שהיה. לא ידעת להבחין בין שקר לאמת, גרמת לי להרגיש כמו מת. צעקתי